شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام، سلام به روی ماه همه شما گل پسرا، گل دخترا، خوب باشین انشالله. ایوا باز آقا کلاغه اومده، چی میخوای بگی؟ تون بگو برو باریکلا. ها کیان؟ کیان کوچولو بچه خوبیه؟ خب منم میدونم خوبه، مگه بچه بدم داریم؟ بچه ها کیان؟ میگن یه خود بازیگوشه و کم غذاست. نه نه انشالله، خب بچه باید بازیگوش باشه دیگه، همین که صبوره خودش یه دنیاست، جوجوها رو دوست داره. چی؟ کم غذایش هم درست میشه. بله خاله سبا، خاله هدا، خاله هانیه خیلی دوستش دارن. این روزام تولدش بوده. تولد کیان مبارک باشه انشالله. خب بچه ها بریم سراغ یه قصه خوشگل، آذوقه زمستان. گلگلیا حواستون جمعه؟ کیان چی؟ کیانم حواسش جمعه؟ خیلی خوب شروع میکنم. هر سال قبل از اینکه زمستون با برف و سرما از راه برسه، خرگوشا همگی دور هم جمع میشدن. میگین برای چی؟ برای اینکه با کمک هم آذوقه جمع کنن. توی اون روز کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، حتی خرگوشای نیم وجبی، همه و همه دست به دست هم میدادن و میگشتن و میگشتن. از هر جا هر آذوقه‌ای که پیدا میکردن با خودشون میآوردن توی انبار. اینجوری همه خرگوشا خیالشون راحت بود که همگی برای کل زمستان غذا دارن. بچه‌ها جونم، بین خرگوشا خرگوشی بود به نام خاکستری. خرگوش خاکستری خیلی زرنگ بود، اونقدر که میتونست توی یه روز از همه خرگوشا آذوقه بیشتری پیدا کنه. اون سال وقتی که خرگوشا دور هم جمع شدن تا با کمک هم آذوقه برای زمستان جمع کنن، خرگوش خاکستری با خودش گفت: من از همه خرگوشا زرنگترم، میتونم آذوقه های بیشتری جمع کنم. حالا که من اینقدر زرنگم، چرا تنهایی برای خودم آذوقه و غذا ذخیره نکنم؟ اینجوری میتونم توی زمستون غذای بیشتری داشته باشم. بله گلگلای من، اینطوری شد که خرگوش خاکستری تک و تنها شروع کرد به جمع کردن آذوقه و مواد غذایی. هنوز غروب نشده بود که خرگوش خاکستری از جمع کردن غذا دست کشید. آخه اون یه عالمه غذا پیدا کرده بود و حالا باید به فکر یه جای مناسب میگشت که اونا رو انبار کنه. خونه خرگوش هم که کوچیک بود. بنابراین خرگوش خاکستری تصمیم گرفت توی یه کیسه بریزه، بعدم یواشکی بدون اینکه کسی متوجه بشه به جنگل بره و کیسه های آذوقه رو زیر خاک ها و شاخ و برگ درخت ها قایم کنه. بله، وقتی هوا تاریک شد، خرگوش خاکستری کیسه آذوقه رو روی دوشش گذاشت و یواش رفت به سمت جنگل. بعدم آذوقه ها رو جای میونه خاک ها قایم کرد و با خیال راحت به خونش برگشت. عزیزای من، روزها گذشتن و زمستونم از راه رسید. توی یکی از روزهای زمستونی وقتی خرگوش از خواب بیدار شد، دید که بیرون از خونش یه عالم برف باریده. خرگوش گفت وای چه برفی، تو این هوای سرد یه لیوان چای با بیسکویت خیلی میچسبه. خرگوش رفت که چای درست کنه، اما دید که توی خونش چای نیست. خواست بیسکویت بخوره، اما دید که ای داد بیداد، بیسکویت هم نداره، فقط چند دونه هویج داشت. خرگوش میخواست به جنگل بره و از کیسه آذوقش خوراکی برداره، اما هوا سرد بود، برفی بود، نمیشد از دری خونه بیرون رفت. برای همین خرگوش خاکستری با خودش گفت بهتری کمی صبر کنم تا هوا بهتر بشه، بعد برم آذوقه بیارم. یه روز، دو روز، سه روز گذشت عزیزای من، اما هوا سردتر و بارش برفم تندتر شد. حالا دیگه خرگوش تمام غذاهایی رو که توی خونه داشت خورده بود، هیچی نداشت. تصمیم گرفت هر طوری شده خودشو برسونه به کیسه آذوقه. شال و کلاه کرد و از خونه رفت بیرون. هنوز خیلی جلو نرفته بود که پاش میونه برفا گیر کرد. دیگه نمیتونست جلو بره. بله، اون حتی نمیتونست برگرده. همینجور میونه سرما و برفا گیر کرده بود. با صدای بلند خرگوشای دیگر رو صدا زد. صدای خرگوش خاکستری همه جا پیچید. خرگوش ها همه دست جمعی اومدن به طرف صدا. اونو پیدا کردن و نجاتش داد. وقتی خرگوش از میونه سرما و برف نجات پیدا کرد، ماجرای قایم کردن آذوقه‌ش رو گفت. خرگوش ها هم که خیلی مهربون بودن، وقتی فهمیدن چه اتفاقی افتاده، قرار گذاشتن که تا وقتی هوا کمی بهتر بشه، به خرگوش خاکستری کمک کنن و به اون غذا و میوه و خوراکی بدن. بله بچه های خوبم، اگرچه خرگوش خاکستری همه ی آذوقه رو برای خودش نگه داشته بود، اما خرگوش ها حاضر شدن به اون کمک کنن و این یعنی مهربونی. چقدر خوبه که با هم مهربون باشیم. بله، کیان گل ما هم خیلی مهربونه، هرچی میخواد بخوره اول به مامان و باباش میده. یه دوست خوبم داره به اسم شایلین. بله، یه کوچولو با هم فاصله دارن. شایلین هم دختر خیلی خوبیه، همسایه شونه، از دوستای خوبشه، میشینن با هم دیگه بازی میکنن. خب انشالله که خوشبخت باشن. شما هم خوشبخت باشید بچه های گلم و همیشه کارهای خوب خوب بکنین. خدا حافظ تا فردا شب.